botere guztia biribilgunei. Zortziarren bilkura. Ongi etorri, Kosmos? Eskerrik asko. Baina lan, kaixo. Kaixo. Eta, kaixo, bainta brak. Kaixo, tazio. Bueno, hemen geha. Gustazio aurkezpenetan ja kontu aldatu dela, eta... Eta lehenengo gaia, ba, aurreko irratsaioan aipamena, hain behar dugu. Istripu bat, gertatu zen. Eta hor, ba, identitate krisi batzuk etorri dira. Kosmosek kosmos izaten jarraitzeu, ondo ulertu balin bat. Bai, nire guztu tola ulertu dutela. Bai, ezken nire jaztak izadik, modu epiko baten, baintabrakek, bueno, baintabrakek, ba, ne personajia eraili nioen, netzat espektakulu izan zen, eta asko guztu usaten. Baina, klar, ez, oin ez da gizzen nahi zen exactamente, baina, bueno, ondo. Baina lehen ez guztu guztu identitate krisirik? Ez, nik guztu anam. Baina lehen bezala. Eta bainta brak izen berria gaurkoan. Arratsaldeon, bainta. Bai, hiri ere. Eta zio. Bueno, hor baita Oskar izan zinean, aurreko irratsaion, ba, personaje hori nolabait modu epiko hautsi, gintzen duen, hautsi. Eta... Gertu. Dices bien, tasi. Gauza hortitza gertan zean. Aier zubi altzindo. Euskal Herrin bukaerea. Hau, esan algen duen. Bueno, ni banijo. Hau, esan algen duen. Euskal Herrin bukaerea izango zala jendiek esatezunin, atzezenin esaten. Aier zubi altzindo. Txindokira, esateko. Bai, zuz erran duen. Esan gendun. Aipatu gendun, bai. Aier zubi altzindo. Bueno, bai, ni jatzeke zein izen da nungun izen. Baina, izango nauk, ogre. Ogre. Ogre izango nauk, genero ikuspegitik, eta ez dikuspegi askotatik, ba, ogre, gauzen neutro... disfunzional bat, disforiko bat, eta hoxe bainta horrek, bainta horrek. Eta, bueno, hoxe bainta horrek, zatik bainta horrek. Zan emara da. Esan. Bueno, Pakistango mendi baten izena, zenetako bat, bertakuo, no? Bainta horrek. Eta inglesak jarri zei joan izena, the ogre. Zalea lago, eta jendazko hilda lago, eta zo mendi zalea. Istua. Zaila. Bainta horrek. Ogre. Jasta. Arki, bainta. Hai? Bueno. Bainta zuri ere. Txipitxu. Jarraitengo dugu orduan beste gai batekin. Baina. Baina. Aipatu nahi zuegei aurreko gertatu zana. Es que esta gilla y pan. Aurreko. Bai, a ver, aurreko. Castellano más fuerte es yo. Hostia. Castellano más fuerte es yo. Eta, bueno. Ni es neok, ni es neok hartago. Ni es neok hartago. Eta lertu. Bai, bai, bai. Lertu. Eta zipristinek. Eta lertu zipristinek. Bai, bai, lodi, lodi. Bai, maia lehen neharrin zen duen. Bai, bai, pixka bortitzen izan zen. Bai, bai. Bai, bueno, ondo. Baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, hori ez da, bai, zabat. Gaur paketuko, gara. Hori espero dut. Hostia. Eta ez paketetuko. Paketetuko. No. Paketetuko. Bai, bueno, bortitza izan zen, baino ez bilurtzea entzulek. Ondo gare, dano bizi zaitzen deu. Hombre, entzuletako asko gugel pentsako da bromia sala, bai. Ja. Ez, logikoa, ez, o ez? Ez zata giru itzen. Ez? Ez? Bu, nien olago aktorea, eh? Ja. Ez zan broma ez. Kara, guk hemen tentsio hondik imiz izan genuen egoera, baina ez dakit entzulen gana hori iritsikoan, o pentsatze bai ez, baina... Bai. Tentsio izu herri, eh? Bueno. Aurre ordon, lagunok? Bueno, alkoholakien problema da, zauzket, hori ere, geho, esan gaitet, ez egun ematen. Gero. Vale. Hemen dago apuntatu da, eh? Ez tia, alkoholik gaten, eta horretik zauzket problema. Bueno, segi horre. Gai ordenen apuntatu da hori. Bai. Arkau, eh? Bueno, lehenengo gaia, Idiazo Algazta. Nik ekarrieten gai bada, ez dut aurkeztu oin arte, eta hola pixkatola azteko goza harin batekin. Izane, atzo, lagun batek esan zian haiginan gazta jaten, Idiazabal gazta, ardi gazta, eta esan zigun itxututa gaudela ardi gaztakin, eta hori, ba, Idiazabal gaztan asuntokin pixkaten gaina egun gaituela, eta beti ardi gazta jate dula, eta gazta mota asko daula, eta beti bat jaten egiala, eta hori engaino bat izan dela. Zerritza izan? Hanik publizia diteko apretxakuetola, lotxagabe. Da mutillon tipo bat, gazte bat, Behien gaztaite ona eta kriston ona. Gazta urdine baita, hasik nahi bazue, ordiziko azoka hon, eta baukezu ez duen ardi gaztadi gateatzeko bidea. Me ez duzu esan zinen? Mutiloko! Behiak odio baserrikoa. Odio? Gorrotua? Bai, serio. Odio? Bai. Ze, baserri punkile? Zet uste. Ni... Oixe, kuña, oixe zan. Ni ne bikote hoia sektorian sartuta du. Eta ez du gero iritzi batemun, bestela alnez konfliktuan sartu behakin, eta txatinte esen, ze leizter ne urte dutzeguna, eta behakin gatu niz basketxeko, eta ba, ba espada ez tot, ez zango ez ditzu. Zatela gauza personalke hartzen dira. Bueno, nahi guztu ustaian, dintzun gai horren nintzen aurkezpen hori. Zai ez du nuen juzpentsau, horren ingurun. Nik Idiazabal Gazta jaten hon, ardi gazta, ba, bakit beste batzuk existitzen dela, baina pentsatzen hono izala honena, eta hoi jaten hon, baina nion inoiz buelta ikeman buru horren ingurun. Eta interesgarri eritu iztean. Alare esan nion, engainauta egoteko da den bauztin gauza bat jateko bezala, ba, ez dela aukera txarra, gazta hori oso hona dalako. Eta esan nion behai, ba, beha berdin daula zerbezakin. Hemen, ba hori, hemen neaten zerbeza arruntakin, ez? Ba, tabernara junta kaina bat eskatzu, atatzen zerbeza, zenbat litro eta litro, eateiteun, eta hori bai dela txarra, beti hori hartzeko. Bintzat, Idiazabal Gazta, ba, bikaina, ha? Karo. Nik zaukat iritzi bat oso formoto, baina bai erabiltzen dituela markak beti engaino bezala, no? Marka baten atzen jartzezun momentutik eta euskola beleta hori danakin nahiko antzeko aiten duen, no? Baina ez dait, ze puntu zein osartu daik egun, zati, okoiz mozat gai delikatu bali ma da. Delikatu nik komentaileko, eh? Zue komentaileko, zuek erosen gauza. Bale. Lehen aipatu dut nire pixukide batekin eta esan dit, irupena dukela herriri izal deitz zaiola, eta baina Idiazabal Gazta, osea Gaztai Idiazabal, ez du lehen jork esaten Izal Gazta. Hori esatela Idiazabal, hola, pixkat zago zela. Importantzia joko aluke zela. Eta beak desprestigiatzeko ba, Izal Gazta dituko joela hemendik aurrea. Ustia. Tan. Baina erosten jarraituko. Bai, hori bai. Bai, oso gazta zalea, atxenda, asko jate du. Ez Izal Gazta bakarrik, eh? Baita ere iratikoa eta besten bat ola noiz onoiz berezitasunak iristea, baina. Gero gazta koordinadora sozialista ere, fuerte zeo, gaz? Baita, gaztetxea baita, hemen ondo. Bai, gaztetxea, gazta koordinadora, gazta mugimendua, gazta txartelare, bai. Uste ator, txartel horrekin, urtin, eta gaito, este gazta gabe hor dizinu. Gazta txartela? Gazta beste duen. Entxauze sofistikauta daun. La erdera zeide, la gazta txartela. Fuerte. La gazta txartela. Con la gazta txartela tienes dos. En ordi. Dos quesos. En ordi, eso, eh. Gero gentia. Izal y en ordi. Gentia, beje, entzun biharrian, Euskadi gazta entzuten dugu. Gazta. Euskadi ya este, kendu intze joan. Ah, oin gazta? Gazta, dek. Bai. Ah, gazta irratia. Baina aspaldi gaina, eh? Euskadi aspaldi gantzio. Euskadi, ja. Eta gero talde espainol badao Izal izena una. Zautzez ba? Ez. Izal. Izal, esate webe aiek, baina. Ah, bai, eh? Bai. Eta izatzerri izalgok? Ez. Igual izalgo gazta guztentzai, eh? Izal naparone baseok herri bat, eh? Ah, bai, eh? Bai. Zartu bai. Pirino, zaraitu ezko ezor. Ah, Izal. Bai, bueno. Bueno, ni pixket flipain dut, zati bat dugut, irekin. Eta zio. Bai, esan noski. Oloko ardizentrista, alaiz, eh? Bai, bastante, bai. Eta, Izal grupo de musika. Izal landetxea, Izalzu, bai. Zene, beste gaztake guztat ezkit, eh? Jo, zena, hauntzana eta izu harri. Beian, nare bai, danak guztat ezkit, baina... Hauntzana laus. Azken ziren dauketan praktika, ba, oso, zera, ardizentrista, bai. Aha. Ja. Ez da inizaren arabera sailkauta daun hori, Izalgo Gazta izatea, ez? Bo, nik Izalgo Gazta esango non, segurona. Abai, eh? Hola, te azaitu hain mintzen. Bai. Izal es un grupo de música indie, originario de... Ah, hori hipsterak entzun dugu, eh? Indie. Nungok dia. Eak indie. Bide, eh? Nungok dia. España, ez? pentsatzeit. Beste kuña bat imar non publizitaria baina utzingo dugu. Bota, favore. Bai, bai, bai, ez kegunda momentua. Nien gonuk ez aile bat, dana anuntzi jugin. Bueno, ba, dana. Beste personaje batek, eite omen do iratxe bat jail hipster ditzen dana, eta hoxe, entzutea gomidatzea izau. Nien entzuteat. Iratxe bat? Edo, bueno, zatitxo bat. Ah. Kolabora zinua. Kolabo bat. Bai, ki gure. Una kolabo, hori gaztele dazko zatea, hola. Una kolabo. Ez da zazatzen hori? Hori arte mundun da asko erabiltza. Una kolabo. Gusto egite arte mundun, gusto. Nun baiten bai. Iaiz ez? Bai, nina iz. Gil hipster eta, no? Bueno, ire... Bai, nire... Ire beste zehose. Bai, nire beste, oida. Ire beste... Hain beste personaje dakot, personaje baten barruan. Bai. Eta irratxaioa da, argia podcasteko irratxaioa, lehen zana oasiko kronikak, eta bain berandu egi. Bai, oida. Bai, eta entzuten daue, ante tulien nuke dauz, eta entzun egin daue, eta gero batu den gol komenta eta hola, ba, ez da gize, eta... Horrek igual emuten da jokua. Eta hor segitzeko azmen aukera, igual gehiago zana, o... A ber, berez... Berez pagaien dozta imitartea, bai. Pagaien dozta imitartea, segitzeko azmen aukot. Eta oingoz pagaien dozta, oza, gondo. Ja, bueno, nire honea horta tortzena, horatik tortzena. Zati, tazio... Hemen diruze hori. Txon. Hemen zumarran diruze hori. Nei, tazio, ez pagaien mentzat. Azuri ez. Ostia. Hombre, nire eskuiditzen, ez diako horratzen, da men bai. Zumarra beste nire basok. Danok, euki biu, ez, programa bat, nun ez du nako horrein da beste baten bai, ez? Hola, pikin bat hola. Hola, dutxora, bera. Tani hemen gauratzea, tan ez. Hala. Bueno, hemen, gai ordenetik kanpo zeun gai bat, atea da. Irratxaiontako partaidek dauzkeun beste irratxaiok. Bizitza bezak. Kosmosen aipatu dugu? Bai. Bai, alen? Nik ez dauket. Beste irratxaiok ez? Ez, esklusiboa da. Esklusiboa da, mateizu. Ostako xe. Hortago biz, izia. Bai. Horretik horratzu gehiena hemen, ba, esklusibitatea eskaintzen guzulako, ez besteko ezela. Claro, eta parte, ez banon kobrako, ba, pentsa egon honen, eh? Zara ez dakit. Hua ez ikonpensatzen. Gara, zu asko bezu, ez? Gazte hondi, Karo. Onain oturri, eta edo gaina, bueltau, ez? Eta ordu asko die, eta... Zagit. Claro, eski gioia bidatzi, bat. Karo. Eta biden, haizu, zein epatzeit akzidente laborales, ez? Elurre. Karo, ez ez. Segurua. Ba. Ez, gara, ondo erutu zate, ni uste zer euri behitzea ondo dituzula. Zer euri priorizatzea. Claro. Bueno, san nahi nuke kakaintzonak gaztu guzti kubritzeitula, eh? Azidentek eta gutza baitu zuet, asegurua. Baiten? Asegurua, bai. Hemen beste nivelo azepeti handek, eh? Hau guet jentzamen otzitek. Eta nindo, eta zer dago beste nivelo baten, adibidez? Beste iratxai batzuko, beste... Bueno, ni neuri kontatzea bat. Bainta beste iratxai askotan dabil. Ez, batin. Bueno, arrozan batin. Eta, bueno, kontrako ez tarritxe izanadik, azkoitixen, eta munduko iratik utrina. Desordenauna, zikinena, eskazena, kaotikuna, anzartzekore, puf, zean un sarte zen, impernum bezala, o... Oixe, bai, desastre. Hemen bintzek, hemen kristala dago, bintzet. Bai, nik horrein flipatzeat. Zer, kristeldun, irrati libre kristeldunak. Bian, nik enteratzen hazin bintzen, irrati libre normalak, tartin kristel bat eta teknik bat azauke hori dut, baina, hau zer dira? Hau zer da, hau? Betatzen hori, ez zala posible. Ez zaula, ez ustartze gori, arrozako irrati libre, zetio, irrati librea? Eta Kristin, dena txukunda, ordena, eta ber. Benetan. Hombre, entzuliri esan biako xo, hemen tazio dauela, ez, iruro gauzalde batea, eta tazio kristalan beste kaldea. Entzuliak hori ezin jo entzun. Hori da normala, hori ni kontrolena, hori da normala. Igual iruditza ikusitxea, eta dondarroko, irratia, eta jo, no, usten txukunda, kristila, eta horren. Eta ni beste irratia hori, ba, bueno. Ezautu ez, bete, bai. Bai, ni bai. Zer ezautu? Nere beste irrati hori. Bai. Eskutik hori, bai. Kao zandilo eta... Bueno, leku ez, baina... Leku ez. Ez. Ah, ez. Ba, ikuste gomo leku da. Zera, bueno, jelo zikin bat. Ondo. Hombre, gaur egun, kristalan kontua eta COVID-atik eta, ez, behaz logikiako, ez? Eskutxaketako, eta adibia zointazio galdin bako COVID, eta hemen azten bada gure diarriken. Ez, gauzak esaten eta txugeta botaten, Guri eskutxaketzako, ez? Oh, no sé. Ni hori zaitza, afirmazio niztia? Ah, hostia, bai, bai, ni afirmazio niztia. Ah, bale, bale, bale, bueno. Bueno, hemen kristala dago, zenet, estudio txokun baten bedido kristala, izan, kakentzonak soinu kalidadea eta hori oso serio hartzen irratia geha, eta, klaro, hemen gauzak ondo itea. Eta, klaro, ni kristala amestalden nago, ze mendik zuen hau txugustik entzutet mikrodinola sartzean, da, kalidade hori entzulen noski, entzuten nahi dana gantzeman gau, hemen gauzak ondo itea. Eta, bueno... Gantzen batezu, eh? Osea, galdera bada, entzulei. Ah, entzulei, ah, Osatze baietz baino. Baina intzuk entzuleri galdera bat izatu. Bai, eta kaixo entzuleok. Eta antzen baten da? Txoin, aber erantzuten da bain. Ez kaixili hau da, erantzun, eh? Osea, entzule, zuek esan dako aguk entzute dugu, eh? Esan, esan. Lotxau. Baina ez tegola, ez tegola entzuten, ez? O... Ja, osea. Nik ez dut erantzunik entzun, ez dakit. Isili daudelako ez dialako atrebitu, baina berez bai. Beres dana konektauta, gaur egun dana da konektauta. Arraia prepatzen ditu gaur gabeako, danak. Mundu guztia ere arraia prepatzen gaur gabeako. Gaur gabean arraia jaten da. Ez? Taragile bilek, ez? Netxion bai. Ez daki? Netxion bakalaua. Segun dan entzuten duenen. Ah, hau... Zer astra xinio kapazidade. Hor denbora bidaiak sartzea. Bai. Gu etorkizuneko jendentzate itzaiten egia. Karo. Ah, nahiz, gero hil, imagina, hil iten gaela, eta ondion behar bizirik jarraituk nola bai ez. Hori de, pa. Bida, jazta, lasaituz behar, hau pai. Bai, eta ieskortasun, hola, pikimat lortzeko, ba, umi eukitea moan, ez? Umi eukitea nola bai zuria, ez? Zure hor gehatu da moan, ez? Ba, bueno, irratz. Igual, esplikakoek, ez, jakin berdik entzulie, jakin berdik ire problemi zein den. Bai, ingo ben bero horri ninguna. Bai, irratzeo kasi oso bat ingendun. Bai. Ah, bale. Bai. Inexistentzia eternala. Bai, batzu existentzialistak eta bestu batzu gara inexistentzialistak. Eta bueno, bai. Zimaz. Bueno, dauzkaun beste irratzaion gaiakin bukatzeko, bainta berrakek, hankak lurrin, kontrako estarrexen, eta Euskadi irratian amara una. Bainta. Bainta ere. Bainta ere, bai, juta eduk. Ama hosti imen, asarmoi botatzeu. Tengo pa. Zermobilari. Entzun dituzu da bere zermoiak? Baina, ontako, etorri galia. Ez, baina, bueno, baina ipatzen hasita, ez? Bainta, zuk estu zuetan hemen libre dala dana, ez? Bai. Bai, igual etzun esan biako, ez? Bai. Irrati ez libretan esperientzia dukezu, eh? Bainta? Etxotik, ni irrati ez librina zinitzen. Eta geho pasen etxan libre. Hori, aldra bez, generalin jendiaztek libretan hor guai, eta gero ez libretik otzitzen zabe. Tak, aldra bez izan nuen. Ez librin, eta gero hankalurrineko batek, behaz egin zenan, ezan zidan, nalek gurekin, zozein, gaur arte. Eharra. Eta tasio, ze esperintzea duke? Bueno, niko entxe aktibo duketen irratxeo garrau da, gero beste bat eitetan menka kaintzonan, sokaren itzala. Pasibo. Ze? Bai, pixka pasibo dago. Hori Morgan Ilarra maiten dikin batea itet, eta pixkat Morgan Ilarra mendin irratxai bada, behak konspirazio gaiak jorratzeitu, eta bion artean egite du, baina, karo, beha da pixkat motorra, edo, bueno, gaiak hartzeitu natala, eta azken aldin, ba, oso pasibo, ba, ikara harri pasibo da irratxai bada, ba, azkeneko bi urtetan igual iruin ditugu, hola, eta ginezte hula ja den bazkoa, orduan, ba, ez dakigu jarraiteko dugu, no, ez, o? Zeu zein godeu nik uste, bentsat despeidan bat, edo. Hala xe, launok? Uno. Urrengo gaia. Personaje tasuna. Barka? Ze zandek? Personaje tasuna. Personaje izeti aleide. Bai. Hori ze? Zuza, personajea... Bai, ez, komentexo, tipikoa, ez? Gua, bida, pertsonajia, ez? Orduan, beti beste da pertsonajia, ez? Orduan, eta gu? Gu pertsonajia da? O zu pertsonaje moan identidade horiako txue, maialen? Zu pertsonajia eza? Zu ustez, o... Bai, uste baietz. Gau, bai? Zuretzat, o zure inguruko antzat? Nik uste jatzen detela bukau, nere buru jazta. Jan puntua eta jatzea. Nun esatezu, bueno, evidentegi da, vale. Eta gentiak esan ikindu zurpegira, ba, zuza pertsonajia... Ez dakit, enez akordatzen oantxe. Zuei esan dizue ara, aurpegia. Nei txikitatik esatea. Bai? A ez? Bai. Ke personaje, esan dizue, no? Erderaz, osea. Bai, bai, bai, ezagut, nik. Ja, nik, nik, ah, ja, txon, txon. Ez gara nintzen. Ostra, ostra. Ez egun, ez egun neuke hoki guztu aurrekoan, eh? Ah, ez egun neuke hoki. Kastellano hori horrega eta zulego, ne? Zatea, hamen kastellano horrez hartu zulego. Hombre, ideia behan izan zen, baina gero Nikolaura bino. Ne izan di benez, el du joan erderie, tontu lapitzei baino gobe jogin, ez? Hori izan dutzu, eh? Ostia. Ni hori izan zidek. Ni hor nitxoan, mundun kontra... Zaten. Bai, bani beti denik, eh? Personaje ana izenan kontzientzia uste txikitati dauketela, hola, beti izan izan dira xelebra ana izela, tala, da... Hori da, ez? Eh? Xelebra izatea, personaje izatea. Bai, holako zoze, bai, holako zoze, ez? Bai, destaka humoan ikindu zu, xelebra eta zunean holako zoze. Ez posu, destaka jen zizena personaje izan, ez? Bat, az, hola, zoze zena dizkat, bai, ez tegu, bai. Hori gartaztegun, Morran hilarra mendiritan nahi, daukegu musika talde bat baita, eta behin junginan Euskadi Irratira zea, Arantxa Iturbe, bainta barraken lankide hoia, eta nekane peina harika, no? Behin irratxaioa arratxean, eta hor, ingen duen aurkezpena diskona, eta hor, da, elkarazketa buka uzanen, mikrokitxi eta lehenengo gauza esan zuena behiek. Haze personajek zeaten. Ez, ze xeleurrek, ze, hau xeleurre parea, hola gozatu esan zuen. Eta guk, ze, gu xeleurrek, eta zuek, zuek, bai xeleurrek, eta behi, gu, bai ze, zuek, eta, hola. Zubeti bat geixau. Zuek arazoa duk ez duen hartzen personaje zatela. Ba, guk, ite duena nahiko normala bezala eritza egu, baina gero kanpoti jasote duena da, ba, oso xeleurra dela. Bai musika, bai irratxaiok, bai guretzako ez da xeleurra, guretzako da, ba, bueno. Gau, bada duz herri batzuk nun personaje asko duzen eta beste batzuk gutxu. Euskadi, bon, ni oinatiko izan da, nik oinaten guztot personaje asko muan. Ez da gitena, adibidez, sumarra gazto kontroleian. Hemen edo xente dara, eh? Bai. Ja. Uxe, orduan, herrian edan da... Jende zoro asko bezala hemen. Eta ja. Hemen zen inguru honetan justo, gaztetxen da irratien baita, ba, jende zoron erakarmen puntu bat bezala. Onera irupena hori zen. Eta... Jende, zer da jende zorun erakartzen, nola? Gaztetxik jende zoru erakartzen zula? Bai. Gaztetxik zaugela jende zorun interes bat, o nola? Bai, ez dakit, behintzat zoru asko tortzean. Eta irratien gauzak nintzen dugu nenean kanpon dola, ba, ez dakit, jende urbildu itea, eta askotan ba, jende zoru antxak, ba. Hori nire irupen izan da, zait. Ero espillu behi dau zinean esantzen duen, ostia! Ni garai baten Elgoibarren bizi izan nintzen eta han pertsonaje gutxi, eh? Igual badauz, eh? Baina hola, ez da guztu nola asko, ez dakit. Bai, pertsonaje gutxiko berri xe guztu dela Elgoibar. Igual batzuk hobeto disimulatzen du, baina... Herri batzuk esatete, eh? Baina ni hain ez pentsatzen herri diferentetan da ez di asko libratzen. Danen daudela, xelebrak. Da asko. Eta hi, hain metatiken baldi maiz, xelebria, tazio, segurazko jakingo ez, definitzen, explikatzen, zer den xelebria? A. Eta B. Ire xelebretasunen zertan, datxan. Gehiagi, igual ezkago nian, eh? Psikoanalizia. Inberdat. Ez dakit, doi esan. Ez dakotzu ginez zure psikoanalizia? Ez. Ba, onda, onda aukera ona, orduan. Txe ba. Ah, ontsa momentu. Bai, momentu, bai. Ah, ontsa. Gaztan mutxarra, jenaz? Ez dakit, ni impresioa zen, ba, hori, kanpotik etortzen zehuz ez zela, jendeak esatzen zean xelebra zela, o komentatzen zuen, oa, hau ze personajea, nola, da... Ez dakit, ez ondo, ba... Oiko tatik atatzean gauzak bezala, o portaera, o... Adin bat ezati bako, hori ze, bi urtekin, irukin, amarrekin, amaustekin, noiz da hori? Ez que ez da egiten ez akoratzen. Ja, vale. Baina, ni dauketen rekorda da, ba, beti da nik anori esan izan diela, hola. Eta ez da egik, adibidat, zaten, honeatik ezatezik egin xele horri nintzela. Hau izaten nulako, iten nulako, oz nulako iten... Ez, ez da egide konkretiko okurritzen, hola. Ume raro bat izan itzen, hau ja, psikoanalizia, eh? Iru psikoanalizia. Bai, terapeuta eta... asko garen. Bai, ni uste du merra roxan horra izan itzala. Bai. Ufa. Ufa. A ber, a ber, tauen... Infantzia desestruktura hua eukizuen? Desestruktura hua? Bai. Bueno, ez dakit egin zan. Neurri baten bai. Neurri baten normala, beste baten desestrukturatua. Baina bai, bai. Norma normalarez. Eta zeintzan B galdera? Ik nola bizikan barutik xelebre pertsonak izate hori. Ozertan datxan, ire zeirutzeaken. Datxan, datxan, ire xelebre kei tasun pertsonak tasun kei hori. Jatik ez esan detan. Esmatzen inok. Esmatzen inok. Ez da gresa. Zaila. Ez ki norbeak ez. Neretzako... Ni pertsonak izan indi bebaite. Ni pertsonak izan indi. Ez pertsonak zara. Ez pertsonak. Behin esan zuen, personajek personaja nintzula, zure ban. Ostia. Bai? Personajek jan inau. Yeah. Bai? Zin ba. Izan zin hori? Azpeiter batak. Ezan izena? No, batzen izena. Gazte komunista bat ustez zala. Abai, ja. Azoka baten egon ginen ba. Nun? San Juan de. San Juan de. Abai, bai, bai, bai, bale. Aurpeira, aurpeira ez adotzen. Bai. ja, bueno, ja... Esan dut. Entendio be bilek, eta bilek ez dutzen. Bai, hori, pertsona jiek, pertsonie jan indula. Eta hori ze... Hori gorra da, esateko, eh? Bai? Osa... Hombre, komunismo gorra da. Eta zuzena, eh? Idea zuzena, idea gorra. Claro. Garbilek. Eta zu nola gauzinen momentu hortan? Baina, bueno, hori, azpitien izan zen, deklaba azpitearrin. Deklaba azpitearra da, ez da izun. Tamberen tena ya no está, ¿no? Vale, vale. Contestu era importante. Askotan ez daizu. Nada libre. Askotan ez daizu. Batzutan bai, ¿eh? Zutan bai, pul. Baina, bueno, te asko, esatezu de... Ben tena ya, euskalo. Bueno, igual, toki guztietan gertatza hori, ¿eh? Ya, bueno, nik usto dan hori pertsonajeak, pertsonia dan hori jaten dozkula, ¿eh? Bo, ez da, pertsonian da hor barruan, ez da, nun, ez? Baina, danoak gure pertsonajea, ez? O, bai. O, ez da, bai, ego diferentek, segun nuntzaren, no? Pertsonajea diferentek. Bai. Norbeak bere bakardadin, izeti aldeuke pertsonajea? Ez. Adi, galdera. Ez. Segun, es. Nik uste baietz. Ez. Abertzatik ez. Hori, hori, interesantia. Bi iritzi, eta zio, desberdin. Opa. Vale, ni gurot zu gitea berra. Ze ez, ni galdetizu lehenengo. Ah. Vale, orduan, a ver, zeine galderia? Ez que... A ver, zeine galderia, orduan. Bere bakardaren pertsonak izan daike pertsonajea. Ah, oida. Ez. Oida, ez, zate, pertsonaje izateko erlazinua muena, onbida, nik uste dut pertsona difenden artian, o... Zun bakarra bat inbazara, pertsonajea ezin duzu konparago ez egin, ez? Zate, pertsonajea sortzen da, konparago egin dozunean, ez? Pensa, ¿es? Vas tú destaca como diciendo, ya su bakarrik ezin duzu destaca, eso. Venga, erantzun, oin erantzun, venga, esan. Ne ustez izan daik zu personaja bakarrik, zati, zu bakarritzarenen batzutan zure burukin aiza izketan, baina aiza igual beste pertsona batzukin izketan baita, zure burun. Bueno. Ta igual aizea personajetik aktuatzen auke bakarrik egon. Ta itzen diazue? Bai, bai, bai. Saizea, oraindik beste jende batekin egongo bazine bezala egiten gauzak. Zue bagarrik itzite zuta. Ni batzutan bai. Batzutan bai. Nik bai. Ostra, nik batzutan akojona iten ez. Zatik bat kristuan operazio nioak. Bai, igual luzau, luzau. Puf, bagarri ez. Ja, bat ematek amen atzetik, zatik, i bagarri ez. Ja, eta zein da problemi. Ez baina bagarrik ez. Eta segiten, oste segiten, bai. Zer ni buruan ikusu berba, zurekin? Iten la, batematik intziten nahiko aniz bezala, eta eta beti zateana jende giskibuk hauna, edo psikiatrizaute, edo ez dakizzer, eta kalin bakarrik, egun egun degun etorri, eta eusen egoeratan, ba, askotan bakarda de estremu eman ditula. Horta ez, esan nintzen da, eh? Dordun, ba, beti inokin zuitziten, eta horren ba, batemat hartzeu, bere ondun baleo ezela, ditzen jitegu. Zeriten. Izan daike hortio, izan daike. Nik askotan bakarrik itzitetenen da nire barrun gauzak kolokatzeko. Igual. Nire burrukin itzite, baina roi terapia bai, tipoko bat, no? Baina itzen jitezu. Pentsau bakarrik edo? Batzutan itzein. Bai, nik bai. Bai, bai. Altun. Ah, altun? Bai, bai. Takalin? O etxin bakarrik? Etxen. Etxen, eta igual mendilen, oztak inun bakarrik igual. Normalen etxen bakarrik. Nik kaline bai. Bueno, a ver, kalin bakarrik ibilileke. Paziran ez dakit nun, ez? Mendilen o ekiz. Hor bai, hor lazai. Hor izatea txarra bat emate garrapatzaitu nien. Hostia. O adibidez arbola bat bezarkatzen. Zu arbola bezarkatzen zute? Nipai. Bai. Baina arrepen indu batek. Eta piston lotxia. Bueno, baina aldatzen egin. Hostia. Ez da errarua pertsonaje izatea, ez? Osa, kago bat emate garrapatzen hortan. Baina gero, gauzo egin esaldi izaten dano egite izan miliskutun. Ez, nik uste jentia bezarkatuz arbolak... Ez? Tal... Jo, ni ikusti dut, bola, pao, garri lori bat, eta gu batzik eldute, gane, oteko. Eurai, eldute. Ba, ez da normala? Nik ajardun izan dut, eh? Baina, bakarrik nahonen gutxitan, ba, beti norraitekin, no? Pikima personaji, zain bezeko, lori. Ni bakarrik, bai. Baza, personajia, ustegi. Eukalituz bat, ez, klaro. Litza bezarkatzik, ez? Horatik nitxo, ni kontrasta, lago bezarkatzik. Niako taita bat, eta aita horrek adibidez kalian, bakarri duganean, bakarri berba, baina hola inungo lotza baik eta inungo problema baik, eh? Osa, egoten da hola, baina hola, gestu egin eta gizet, eta bai, bai. Bai, nahamai etxeko guztien. Hola, kauza, bai. Eta bai, nite erraza baten igual, eta ostra, handa torna eitxea, ez? Eta bai, nahi eitxea, bakarri berba egin, pam, pam, gestu, hola, bai. Eta ez da, behantza ez da problemia, osa. Tira etxeste gainatea, ez... Ja, ni garri garri. Ja. Beste herri serio batek udek. Bai, Mordor rekua. Mordor rekua, herri serio batek. Bai, bastante sexua, bai. Ez? Orkuak gauz. Ez, bueno. Eskin orkuak. Eh? Orkuak, Mordorren, ez? Orko bizidea Mordorren, ez? Eta orkuak dira, eskin mugimenduko orkuak. Ha. A ver, eski, enitzen ulertzen nahi, orkoak de lekua eta... Ah, ez, orko... Orkoak de ogorrea. Mordorren orkoak izidea. Claro. Osa, orkoak dira pertsonaje bakitzu, eh? Ba, bai. Ez. Ah, ez tekitzu? Baina txitik importatzen. Ah, vale. Bai, pertsonaje batzu dira, eta orduan, bai. Mostruito batzu dira. Inotolako analogia bat, mundu fantastikoa eta mundu realeko... Baina, diferenti, gamen egitu pertsonaje... Pertsonaje realak, ez ela gaitu. Realak gaitu, baina pertsonajik. Baina, bueno, nik zan egin personaje nik zatoela nire buru personaje tat. Nik zan egin, bila, i personaje ez. Nik ez dela, ezket nola jakin. Zaten mure usti, komparatzen enberzu bestikin, no... Adibidez, etxen bakarrik zatoetenen nola, kriston personaje hau zakite dituzue, bas? Ez, nik ez. Nik nire personaje normal da. Txorak erikin, da. Txorak, zan adibidez? Bueno, kantatu, txorrada kantau, eta jajago, da ditzein, holako gozan nik asko ditut. Kantau? Jode, hori ja pertsonaje izetik. Ez que, ez que zara pertsonaje izetik. Gauron zu pertsonaje domestikoa, sabe, bai, ez? Etxien be? Bai. Ez que guztu nun, aziran, aipatu duenen gaia, ni bentsatzen nun, ba, ez, bakarrik zuenen pertsonaje ezin da izan. Baina gero ametxek esan duenen, esan, hostia, bai. Nik batzotan pentsatzet. Batzotan pentsatzet, za. Maiale. Izan persona. Zer? Maialenek esan du nien izan egek ez? Maialenek aipatu duen, bai. Bai, claro. Hori izan egin, bai. Bai, bai. Pentsau izan dut, ostra, ze personaje nahi zen. Eta hori... Kristona, bai. Haitxe, ba, kanta hau eta hola, eta adibidez, gure etxonare personaje bikaina izan da, oendik bizia. Eta... Beak ite zitun personaje gauzak nik harrapago izan dut, ba, gelan bakarrik antzeonen daula, ba, bertxotan, bertxolari da. Eta bertxotan itezun asko, eta gero batzutan kantari ez dezan hola, baina pixkat improvisatzen bezala, eusar gauza egiten hola. Eta behin, aizan hola kantari, eta baten isildu zen, haitu inun, isildu zen, da, hasi zen. Ai, mi txokolate. Hola, zaizu bat izan zuen hori, eta gero segizu nor bertxotan hola kantuan. Oh, ratxaldeon, segizu hola. Eta hori ditu iztean, buak, kriston personaje gauza, hola. Bakarri izan denen, da nik eite ditut hola gauzak, eh? Baina, hi personaje... Bai? Haimi txokolate hori gero erabili nun baita inun zea bat entzako hola. Holako, ez da gindu hola ditu. Hola, itzaldi, rezitaldi zoro bat ezela inun behin, da hori sartu inun. Bai, Amy Winehouse, hola, si me noen. Amy Chocolat. Vale, txarra, bon. Zasabertzen, non? Personaje, ez? Personaje... Claro, personaje eta zunen aldaite, izan de kantun. Hori lehen, normala ban, jendik kantaite zen. Ba, hombre, pentsatzen duan jendik normala. Jendik bakarrik, eta dutxan, da gozan, da lanin, da txeko andrak, lanin, gure amak, da txeko andrak, kantu hartu zen. Kantun, blululut, eta jendik, ondi gene, bai gure txin kantu, langile torzitu, eta kantaitea, baina hamen guk ez, Eki, Europa, Afrika, oie kantaitea, ondi ba, baina hamene bai, lehen. Sone, kantu... Modernizau eta desarrollau, te ultra enterau bihurtu baino lehen, danok. Ba, jendik kantaitea zula. Bai, ez, kantu normal bat kantatzea lehen mazu, kantatzea normala, bakarrik zaudenen, o jendea. Garro hori ez, garro hori ez den normala kantatzea. Ez? Ez. Gauzu, kiston gauzu erraru dek. Oso raro. Kantatia? Ez zainik asko ite, dola baino zagit. Habe? Ja. Zagiten ez esan, eta hola. Bai? Bai. Este, ah, bai, hori ino ite usu momentu. Bai, bai, bai. La, la, la, la, la. Bai, bai, bai. La, la, la, la, baino letra da guzti o letra ipe? Batzuta letrakin. Baina ez da oikoa ez, nuke. Ez, lehen bai, lehen. Kantatzi mundu gozien normal. Justo, entzute eta askotan bizilaune dutxan kantatzen dani. Jo. Baina hilo txamate egitea kantatzea, porque karo, entzun ingoit. Eta horako gauzak. Singing in the rain, eh? Euriten jendik kantaite zian lehen, kentzau. I'm singing in the rain. Erra da, kantau erra da. Eta umbrella, una umbrella, zeintzen hori? Umbrella, ela, ela, ela. Lap, lap, lap, ara menendena, ela. Ela, ela, ela, lap, lap. Beyonce ez, zeintzen hori? Wow, hori entzun meneon, eh? Hori da baki zehenda bainatzea dizena atortzen. Joder. Rihanna. Rihanna. Asko ustaiten kantu ere. Bai? Asko. Asko, asko, asko. Dantzako eta. Eh? Bai, imaginatzea. Bai. Geo jungo gea. Betea, da zantzaren goda. Umbrella batekin. Bai. Vale. Beste gai bat ateako atondoritza bali mazizu. Ateazak. Bale ba. Ados. Ez edatea. Haure, bainta brakek karri duen gaia da. Jode, bainta. Zer pasatzea izu, bainta, ez edatekin? Arazoak. Bueno, eskelen konversazioen erten du, ba, alkoholakin, bueno, esan dut alkoholakin eskutela problemak. Baina alkoholipea eskutein problemak, eske ez deateaten. Ez deateaten, alkohol duen gauzek. Bueno, noixin behin joan jazin ez armainak egin, kutsu batzuk iten. Armainak markiei. Hau esplegue marralda, zeatik esan. Bai, venga, bai. Bai, venga, bai. Bai, venga, bai. Oiz, nola persona gigan. Bai, jo zengo. Eta zego, zer gaza kantau. Dana kantatzen ingo duzai. Bai, venga, bai. Bai, venga, bai. Venga, konta iguzu, baintabrak. Esan bizut, baintabrak. Konta zazu. Na, na, na, na, brela, ela. Ela, lap, lap, lap. SK, SK, SK. Teilas, teilas, teilas. CGT, CGT, CGT. Erne, erne, erne. Jusapol, jusapol, jusapol. Hori, explica brala. Bai, nahi bai. Bueno, erne da, zipa diun. Bai, hori bai. Eta jusapol, ez? Jusapol, ez jusapol. Polizia Nazional Espainola. Ah, mira. Sindikatu Polizia Espainola, jusapol. Nazite esati ezer dan? Ja. Interpol moan, baina jus. Jusapol uste, eh? Baina txatak horretzen hor. Mugida bat, ez da ginen. Jusapol eguek. Jusapol box, jusapol Twitter, jusapol pulsera, jusapol web. Azaltzez da ja, Google. Mateo publizia daiten egara. Jusapol, no? Bai, jusapol. Jusapol es una asociación española formada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de todas sus escalas y categorías. Barkatu, barkatu, barkatu, barkatu. Ah, euskeraz. Jusapol da asociazio espanyol bat formatua agente Cuerpo Nacional Policía eta Guardia Civilena eta haien eskala eta kategori oso, osoz formatua. Bere presidentea Miguel Gómez, 2019. Benien jakin Jusapol zer dan. Junta, a ver, asmatzen. Ah, siglak. Bai. Junta sindikato. Junta sindikato. Pol policía, izango abukara. Just, ah, hostia, su nombre es un acrónimo de las... Bere izena da akronimo bat honako hitzauena. Justizia salarial policial. Ah, o sea, hoy fuerte, pastia. Hoy fuerte, una. Hoy fuerte. Oso na, izena, eh? Ahi oso. Justizia salarial policial. Policial. Jusa pol. Oso na, oso na. Orduan, hauek sindikatua adibidez, izen horitzeke, justizia salarial metal. Es metal ego langilina, jusa, jusa, jusa met. Mel. Kusamet, Kusamet. Kusamet. Kusamet, emutun dugu xo, meteorologia asuntua. Bai, ba, justizia salarial policial, da, Kusapol. Eta gero, Jupol, a ber, zertan. Tras aceptar de forma literal batean onartu ondoren sindikatu batzu polizia nazional nahi eta... Zuzu zaituzu, itzulpen, ezea, osea, momentukoa, no? Irakurriela, osea... Baina, itzultzaien duruna da, ja. Nei arden duruna, total. Baina, hemen, batu intzien Jupol eta Juzil. Eta Jupol zan. Justizia salarial policial eta Juzil justizia para la Guardia Civil. Ondo, aldo daik egu gai ez, bai, aldo, aldo, datu. Ez baino, Juzil... Osa, jarraitu zure ez edaten horrekin, igual. Ah, Jupol da Juzil. Juntal eta Jusapol. Bai, ez edaten asuntoa honekin lotuta da, osa. Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai, ez nuke hola gau txekin gau. Ja, bale, bale, bale, bale, ados. Maialen. Ondo, eto ez uzure izan. Ados. Ez nuke, izan goz, eatik zaitu bisket, lazaitu. Bisket brain fog, bisket hartzizu. Brulainu, brain fog. Eta lasaitu zaude, eta zaude posko italo, zaude hola, eta bu. Baina, ez eatik, hau dakar. Ez eatik agarren bura, uste, buu, torretiek iztona, torretiek, jasa, jasa, nahi alen, jasa. Anestesia beharra, pixket. Ba, eta orduan, pentsatzen ginez, igual pixketean inberko nukela. Ez que gaur lagun batek esan dit, gauza begartatzea, hola. Beha baita irrati bat itegu amdikampoa, hankalurrin ite uste desango zein den. Eta gero baina Gurlanin da David baite, eta arire hoxe ez duaten. Mare, eroialdi batzuk ikutzitu baina ez duaten, geniali. Eta baite hori, boh, kiston tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, tope, inspirazio, tope, tope, tope, tope, tope, tope, eta nire hoxe batzat, torun, hazi honitzen gitzetan, lehen horretik esan dizutet, favorez, gete gitzetan bat esan. Eta hau da ez eatina. Problemi dago alkoholak, ginez, nizema problemi alkoholipe. Tarun igual pixkete aten hasi gaina kafe hartu ez. Kao, eske, kao, kao. Baina, kafe hartu gara beni, arrotu ditu nahi, baina. Porte, eate, jendik ginda arrotu ditu nahiz. Baina, eran da o kafe hartuta? Ean be, arrotzen nahiz. Ah. Ean da, tonto du ezela, vale. Tardun lazaitu. Baina, problemi dauzketa, alkoholak inez. Alkoholipe. Ados. Nik ebein hemen zerbeza batean hon, irratxai baten da gotzaten nola gara nintzen. Bai, tonto. Lelotuta. Out. Bai. Bat ez ere zerbeza gingatzait, oi, kertatzait. Ah. Ardoa ean eskio pixka darrotu bezala itenez. Ustia. Momentu nara bera da, baina. Gaina zerbeza hori goba, ban, zera, sustantzi dune goba, ez? Bai, bai. Komunistea, zerbeza komunistea. Ba, eldu, alkoholai. Ba, baina, bai. Baina nortu, gero... Zurrut. Hasiko zea bur, bukle daten da, gero ja... Zer bat, gehiegi bezala. Osa, dosien, kontrolau. Ta zean gonukea. Zuek, eale, eale, normal. Eze ati personaje bihurtu zaitu? Bai. Sentitut. Bai? Osa, kiti egiatik ebai? Bai. Orduan, bai. Neurri bat dao. Bai, hori da. Osa, personaje ez izateko, bat azbestean barruan sartu bisa. Ne gustot ez? Bai. Eta orduan, ba, eranian kasuan, ba, normaleran. Normaleraten bozu, ja. Ah. Osa, egun noiz nahizun anestesia hori, no? Osa, nahi bazu bazkal ondon. Bai. Ja, ni problema ez claro, que o loite akostatzen bazaizu, pues lo baina aurretik. O... Ni problema ez que bazkalon dutan. Bazkalon du luzi baldi bat jendik. Da horrez que problema ez ez deaten. Geti da kolpe... Baina ez erateare arrazoi bat euko do. Izango erate mazu igual gehiagia apalankatzen zelako, oze? Ez, funitzen laten, laten, laten, laten. Da neurri dana galdu. Eta zirola, eta batez. Eta horren bazkalo zetan, zegin duzu. Jan. Oia, ean biharen jan. Bai, kolpeina garra. Eta gehiago aktibau, porque azukara. Ta... Ba, ba, ba, geskitako, ba, joie, azukara, zera, sugar blues. Bai, nia dides, puh, geski, geski. Uste, tabako arretzea, edretzea diuztea, kalteako izan dela netzako, ze, kisto nansiedekin jatet askotan. Da, puh, tabako isiat erre, eta lasai asko egon, ez? Tazio? Tazio? Nere buru izan dira. Ah, ah, vale, vale. Kau, nahi behire esan duzu, eta bai, pikin bat gehiatu nahiz. A ber, ya zen nahiz, bueno. Ya ze personaje mota nahiz, osea. Jakin ez zazen, bainta brakek txuleta bat imarri zan dugure izenak ikasteko, eta alare batzua ikostatzen nahiz daie? Mm? Bai, amena handituk. Batzuk. Egin beste izan ikasi berra dago, iratxe gantan. Ja, bai. Bat ez aldatzen da, lare. Bai. Zego ze interesantin atxe gant burun, daztu intzitek. Azukarra. Tabakoa. Nik kuriosi dauket jakiteko alkoholan asuntoa nola dara mazuen Kosmosek eta Maialenek. Zeba. Kuriosi dauket. Nes, nes, nes. Bale, ba. A ber, nixurra nes. Orduan. Ultrasur. Ultrasur. I Real Madrid, i Ultrasur. Real Madrid, Bernabeu, eki Bernabeu. Eki egala. Bernabeu eki egala, Ultrasur. Bai, ez dakit, baina. Azmaten bai, bale, bale, bale. Eta orduan, ba, bueno, ni beti askotan konsumo izan dut gare baten 1000 litruak itenuen. Poteo biherrian, ba, uran botellatxotan plastikozkoak, ba, igual juer gara eta teosulako lau o sei, eta batzu boltzikoen eukit, eta beste batzu kale eskinetan itxi. Eta ze sartzen honor? A ber, Gasteizen ikasten honintzen nian, hor, zurixa gazakin. Zurixa, arda zurixa, boi, gazakin. O... Gaseosakin? Bai, gaseosakin. Ardo txuriek gaseosakin sartzen un botella txotan, Gasteizen... Bai, baina zurixa gazakin eta paltza gazakin, bota gernatan merkin hau da, bai. Oso zoroa, Gazat esan baizut, oinatear batek sartu zen guri oitura hori Donostin. Bai, bazko oinatein asko duen da, bai. Bai. Ardo txuriek gazakin, ez nian baina ditu? Eta paltza, bai, geixo baltza igual. Baltza igual, bai, baina bai. Txuriek. Bai, ez da gitz. Ez que nahi zerbezia oso berandu arte txaten guztetien. Orduan beti kalimotxu sali izan naiz, baina, buf, ja, bale. Ja, kalimotxu, bale. Eta hola, taia 1000 litruak ia espaldi ez dut ditien, eta, baina, bueno, ez que, ja poteu ez dut ditien, ez da gitz. Baina eraten dut, ni kalkula eraten dut. Batzutan, hola, ez da gitz. Zego eratan adidez, jatezu. Ba, igual, baskixa dau eta baskixen. Oa feixa dau eta feixen. Ez da gitz. Ardoa tala. Ez dakit, dauen, hola, ez dakot, hola, ez que berez etxe guztien alkohola, hola, asko. Bueno, zerbezia ondo altxa sartu, bero aldin baduta, hola, baina, bueno, bai, ez dakit, bai. Mejon daizula, basmos. Ezkerrik asko. Bai, Alen, alkohola asuntoa nola amakigu? Nei, justo, azkeneko astetan, pixka nekatzen nahi naiz. Ez que nei, pasaren zait, igual, bainta braken antzekoa, osa, alkoholi gabe gehiagia zeleratzen naiz, eta buruk gehiagia funtzionatzeit, eta hor duna anestesiko bezala erabiltzet pixkat. Baina batzutan ez diot harrapatzen dosi, eta gero nahu guren gunen kakaina, eta hori ez zebade gustatzen. Eta azkeneko astetan, pues, bai, hola. Eta ez zen nahi. Nik justo kontrakoa, hasi partez pixkat uzten hasi bar naiz. Bale, hor duan, bainta brakek, hasi mida eaten, eta zu izten, ez? Bai. Bale. Zu kosmos, zein mazu? Ni jarraituko tola, normal. Eta zu? Nik ez dakit, ez da gizain. Zui alkohola guztau egin zatu berez, asko gaina. Nei eatea izugarri guztau, baina izugarri ordea, eta edo zein alkohol klase... Bera, bera. Ia, ia. Izugarri hori zer da, nola, zer da izugarri? Zena, nei guztatzen zait ardoa, asko guztatzen zait, ardoare bai, zerrezare bai, eta gero whisky, tequila, ginebra, bozka, hori denak nahi asko gustatzen ezkit eateko. Armainaka? Zale, armainaka izugarri. Oh, hostia, nola baina kontua, ez zaiten gustatzen asko mozkortzea. Ah, ese. Orduan, ba, nire bizitza mierda bada, kontua ez zate ez. Bai. Asko gustatzen ezkit, baina gero mozkortzea ez, orduan, orduan gutxi atet. Eta zati ez zaitu gustatzen mozkortzea. Egoera jakin batzutan igual, bai, baina hola, normalen da ez. Ba, tonto jartzen naiz, hola. Zagit, edo igual arrotu ite naiz, da esatei duten gauzak eta ezki gustatzen, zagit, eta ezko gustatzen efektoa. Deskontrolau da. Ni uste soluzio. Deskontrolaure asko ez, ez pentsa. Soluzio bat bila betela, Baskalondo Luzitako. Eta gozu eta alkoholik ez da gozu, nahi zerbitzeko eta izen badaukea soluzio horrek. Eta izena da? Facundo. Pipa jale? Amorratu da, nahiz. Amorratu da, maile? Amorratu da. Eta hor duen, ba, ja eragiet, urrengo Baskalondo Luze, jende arte, eta arrotzeko, eta gozu ginda, pasatzeko, arrisku honleken, egoera horietako, jutia, lauat, lau, ego bost, presupuestu da, Facundo zorro haundile, 2 euro. Lo amar bat euro, bastar gondizke pepilletan, greziatik. Ni nerekin, nere burin barri pentsatzen bat, ni gaber berritxeat, bi Facundo zorroa hundi, atzalde pasaino, klaro, jende baldin modu, ah, nire nire, ordu, ema, karo, ze bat da, ema, bosto xe. Presupuestu da, amar ama bi euro. Kostatzezat, nere, amar ama bi euro, kostatzezat, de Baskalondo. Guixa, baskixa baina guixa bigol. Karo hori da. Ordu, baite baik, eta genuen baitetik, alkola, ezeat, eatik egarizte ja. Baina Baskalondo. Baskalondo baten zema zorro jate dituzula? Nik bat, bat haundi bat, errez, eta gehiore bai. Baina pepite jale amorra benauk. Umiek eta... Umi bezala. Baina gauzatu ditzat umiek barri ditu. Eta ez da zorro matula pak familiar. Merkexo. Ni juten izan supermerka honaz. Igual beste ikertu emarkot. Eta supermerka bat zen ze aukera dauta. Eta bueno, eta gitarre personaje bihurtu, no? Pepite zaletasun fakundismoak. Oso tipikoa da, rekurso tipikoa da ansiedadea zaiteko. Bai? Bai. Eta zu erabiltzezu? Aspaldi ez. Ja, baina igual, ez? Bueno, eta... Pxenleke, aukera bat. Gero, karo, ondakinek gestionatzeko modu balmokizua. Bueno, hori gai potolu da. Hori gai potolu da. Bola, saia erostegi gindu da, zike, no problem. Ni behin gauza bat inun, bueno, gauza gertatzen, Donosti... Da, herri bat, hor da, no? Donostiko kalin, haine pepite jaten da, pepite, azalak lurra gautatzen. Ni beti indizan eta bezala. Torun torreztan tipo bat, bere buru tipotzat irakurtzen pertsona bat, hoi bat urte guen. Hoi eta hosti egin ez. Eta zentzin, hoi gauzte. Otu, ez da nola zentzin. Ke hace, haces, ensuciando, ensuciando, este pueblo, pueblo. Eta... Además, no tienes edad para. Hola, Sanzón. No tienes edad para. Bueno, pues claro, ya, ya, ya, ni dar de las que te quiste, tío. Aquí tú estás ahí, Eta, hola, vos sos, Eta, tiene yo las esas. Igual, bueno, bueno. Le tienes, bueno, bueno. Eta, sí, unían. Donosti ya, sí, quince. Pero bueno, yo calegar, viste allí, ¿sabes? Que te abrí. ¿Más? O sea, sí, en verdad. Merlen. Maialen egor zehose ikutu xo, bai, ikutu xo zehose, bai, ez presau, eh? Nahi dut. Ez presau. Aitxia. Ez que, a ber, nik lanea iten deten lekun baita zahor asko sortzea, no? Bueno, nik ez rongeretu gehi, beste pertsona batzuk. Eta logika hortan, hori da, logika hortan, orduan, eraiek pipazala bota ezkie leku guztitio, eta nik garrituko ditut, ez? Pues ez, nahi logika horrek ez dit. Garbizaiekin kontatzea zuzerri bat izateko, nahi ez dit. Zaiten, komentzitzen. Ero, pipazal batzuk kala botatzea, katik. Ez dut uste zer pasauko anik, baina. Zerri dituz ez? Ez. Ni etxe barru. Nahi behizon da. Ni zabate problemek, eh? Ni problema txarri jezati. Zerrien alde, ondo. Zerrien ala kara. Ez nik ez dut, txerrin gauzatzea negatiboa bakarrik ikusten, aiz duma, no? Txerri jago zeharra. Bai? Aztude, bai? Oro jalea da, puta ma. Txerri jago. Aztude, arra. Ni oro jalea nahiz, da atzo janeuen justo txerri ja. Eta goxo bat zeun. Bai. Ileuen. Zer? Ileuela, txarri ja, eta jani noen. Hombre, pentsa du ez nula bizikango. Hor ja pertsona gizango. Hor oso pertsona gizango. Benetan, hor, hostia. Txarri ja bizik eta... Txarri ja, egun kilo bat txarri bat izan, hor ja, nahi lidera, aiz betiko, nahi lidera, hone txarri ja bizik jantzian, jodel duzi joan da, hortzaken txian isterrien lehenengo, gau buztena ateazi joan, hor ja izango itzean, hombre, animaliste itzio agrazia hondiko, baina nahi bai. Ez nese besteko pertsona gizango, eh? Naiz pertsonajeen barruan bat azbestukoa. Zaiko batzuk ongo dira pertsonajetat... Oso pertsonaje. Hor jerarki bat ongo, zelo dira, asuntua. Karo hori gero da zeinek ebaluatzen duzuk, edo bestek. Ah, hik ezin, eba, ebaluau. Beti egin sospetxosu, ire ebaluazio, ire buru. Ire buru. Segun kontestu bat egin, interesak buskio, pertsonajetasun ez etzi, ba, ni oske, ni oso pertsonaje. Ez, ni oso. Personaje medio. Armainak en asuntua aipatu nahi nuke bukatzeko. Ze bukau? Irratsaioa. Ah, badoa? Badoa, irratsaioa. Bizita bezala. Iruzpala muñeta dauzkau. Joder. Eta nahi kontatu histori bat. Persona batek bizi izan zuna. Izen, ez da benetako izena esango. Jose Agustin, deituko jau. Jose Agustinak, Jose Agustin bere gurasoekin bizi izan. Eta, bere aitak zeuken gorde eta koinak botila bat oso ona eta beti zatezun, ba, botila hau okazio berezi bateagoa, hau ez da izenek emantzian eta oso ona eta zatezun gabonetan da, bueno, ze botila horirik galdu, ba, ez, hau okazio berezi bateagoa eta Eta alako baten, ba, urtek pasauzean, eta Josaustin bea, juerga inda, ez, guraso kanpo juntzian baten eola, lagun batzu juntzian etxea, eta ez daize, eta ba, juerga, eta azizean ba, alkola jaten, eta behiek ere mandako alkola buka, usta gizu, eta, oh, bueno, botella hori irik izuen, da egin intzuen. Eta gero Josaustinen ama iritsi izan, eta ikusi zuen hori falta zala, eta ze Josaustin. Hori egin aldezuta, bai, eta, bueno, eharrain deu, urteka izan gurtatzen okazio berezi bateako, eta zuk jata ean, meka hoen dio, errein deuta. Eta orduan, ama eta Jose Austinen arten adostu zuen, ba, botila hori, botila hori utxik baina hortzeon, eta intzuen botila hori batxar korriente batekin bete, eta listo, eta berriz itxi, eta hor utzi. Eta ba, segurasko ez du nior inoiz eango, ze beti izateko okazio berezi bat, ba, handi pixkatea, okazio berezi hori iritsi zan, ze lagun bat, aitan lagun bat ez dakin nun kanpo bizizana hola etorri zan, da, ba, gaur da eguna, gaur, gainak hauean behar dugu. Eta atea zuen, hasi zian eaten, lagun arten, eta Jose Austinen aitak, eate zuen bitarten, ea trago bat eman, esan zuen. Esto sik ez koñak. Eta... eta hola, ez zaren jorentera, hola xera zen. Hori ala daik. Hondi bala puntzenatik. Nei gustau zait, aitxez, oza, amasemen zea konplizea. Bai, bai, bai, hori txera. Hori izate zian azpetien lagun bat, espaldik, eta garrinik izan, da, peri egunien, peri jetan aztime, baneu peri jaun ja aztizitzen, baina gari bat egin, ganeuz betetzen, plazia. Eta bazarretarrak asko bazarretar pilu geiztu ganeu nortzen. Eta, junta garna, eta, igual lau, gizon, eta, laure diferenti, ez, ni hau nahi, ez, baizea, erangue gori, hostile, hau aldearra, eta ze, eta, Torres, Carlos, no sek, ba, oiek. Eta, ez, bo, favorez, hau, bu, eta, zeintzun kameru, danai aldrez, atea. Eta, guzten, hau bai, ba, haudek, ona, eta dana zan naztute. Ez que hori mundu hola da, patxarrekin, mundu hola da zeagin, eta mundu hola da kulturigin, eta hau kristona, hori kriston izena zeue, eta hau bai hola, hostia, kuadro, eo zer. Ja, esaten due, nahi harrituta utzi ziten, esaten due Nafarroko ardok Riojako nalden asko zefa matxarra guaukela, eta geho, horta zentitzen tipo batek, oza, taberna dauken tipo batek, Beinuen inomendo kanbiazua baita eta inorrenteago ez da, baina askoz desprestigiatu daula. Jendek Rioja daukela, hola, zean? Ba, eske, jo, nik uste ardotan oso fina izan behar dala, antzemateko ardo klasea deti bestea, eta nirentzat, ez dauket abilidade hori. Fina izan behar ur klasea deti bestea, antzemateko. Ba, hori jendek zeitun, eh? Igual, lenguzuk, herria etorri gabonetan da, zer da nazka, ba... Bueno, launok, amaitu du gaurkoa. Urren arte. Venga. Kosmos. Agur. Maialen. Aio. Baintabrak. Aio. Tazio. Tentzuleok ere, ondo izan, laster arte.